การนั่งสมาธิภาวนามันไม่ยากอย่างว่านั่งขัดสมาธิเพชรอย่างนี้แหละที่เราเห็นว่ายากนั้นก็เพราะจิตมันมายึดตัวถือตนยึดสักกายทิฏฐิยึดวิจิกิจฉามากเกินไปคือยึดว่ามันแข้งของเราตาของแข้งขาก็เป็นของเราความจริงแล้วที่มันเจ็บมันปวดเพราะว่าจิตมันยึดถือคนเราจิตมันยึดถือมากเท่าไรทุกข์มันก็มากเท่านั้นถ้าเราภาวนาไปภาวนาไปจิตมันคลายจากความยึดหน้าถือตายึดตัวถือตนออกไปได้มากน้อยเท่าไรจิตใจมันก็สบายเพราะความไม่ยึดถือถ้ายึดถือมากก็ทุกข์มากยึดถือน้อยก็ทุกข์น้อยไม่ยึดเสียเลยได้เด็ดขาดก็เป็นพ้นทุกข์หลักมันมีอย่างนั้นจึงให้นึกภาวนาพุทโธทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกการนึกถึงลมหายใจนี่มันเป็นเครื่องผูกมัดจิตใจไว้ในหลักลมหายใจเมื่อพระพุทธเจ้าของเรานั่งภาวนาใต้ลมไม่โผล่นั้นพระองค์ภาวนาลมเข้าลมออกลมออกลมเข้าทุกลมนี่แหละไม่ได้นึกพุทโธเลยพระองค์นึกแต่ว่านี่เป็นลมเข้านี่เป็นลมออกนี่เป็นลมเย็นลมร้อนอะไรต่อมิอะไรพระองค์มีสติระลึกอยู่ในลมเข้าลมออกจนกระทั่งจิตใจจะคิดไปภายนอกไปที่อื่นไม่ไปท่านก็มาอยู่ที่ลมเข้าลมออกลมออกลมเข้าอยู่ตลอดเวลาหนักเข้าพระองค์ก็นึกได้ไปถึงความตายคนเราทุกคนเป็นเด็กก็ตามเป็นหนุ่มก็ตามผลที่สุดต้องตายไม่มีใครพ้นจากความตายไปได้เมื่อมาระลึกถึงความตายจนมองเห็นว่าพ้นความตายไม่ได้จิตใจที่รู้เห็นอย่างนี้ก็จะเกิดความสลดสังเวชขึ้นมาว่าตัวเรามีแต่ความลุ่มหลงมัวเมาเต็มกายเต็มใจตลอดเวลาหาเวลาว่างไม่ได้หาเวลาสงบจิตสงบใจนิดหน่อยก็ไม่ค่อยจะได้จิตก็เรียกว่าสลดสังเวชบางคนจนถึงขั้นน้ำตาไหลสลดสังเวชตัวเองว่าเกิดมาเป็นทุกข์ตลอดกาลยังจะมาลุ่มหลงมัวเมาต่อไปข้างหน้าไม่จบไม่สิ้นผู้มาลู่เข้าใจอย่างนี้ก็ตัดสินใจลงไปเรารีบเร่งภาวนาคำว่ารีบเร่งภาวนานั้นไม่ได้เร่งที่ไหนเร่งก็คือว่าให้มันไม่ให้หลงไม่ให้ลืมนั่นนึกพุทโธทุกลมหายใจเข้าออกเอาให้มันได้ทุกลมหายใจเข้าออกสูดลมเข้าไปก็พุทโธลมออกมาก็พุทโธสูดลมเข้าไปก็นึกเห็นว่าความตายลมหายใจออกมาก็คือนึกให้เห็นความตายความตายของชีวิตคนเรานั้นไม่มีใครจะไปทัดทานได้ตัวเองก็บ่สามารถที่จะไปทัดทานได้คนโบราณท่านจึงตั้งชื่อให้ความตายนี่ว่าเป็นพยามัจจุราชคือความตายพยามัจจุราชคือความตายนี้เรียกว่าใหญ่ที่สุดครอบโลกจักรวาลมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้ในจักรวาลทั้งหลายล้วนแหละตกอยู่ในอำนาจ ของพยามัจจุราชคือความตายไม่มีใครจะข้ามพ้นไปได้ฉะนั้นให้พากันตั้งอกตั้งใจนึกเจริญขึ้นมาตั้งใจเน้นน้อยตั้งใจบอกว่าให้หลับตาไม่ต้องลืมตาบ่ต้องต้วงต้องติงนิ่งเหมือนป่าย่างเขาย่างไฟแห้งมันบ่ต้วงบ่ติงนิ่งอยู่เหมือนพระพุทธรูปช่างมันใครจะว่าอะไรเราไม่ฟังใครจะไปจะมาเราไม่ดูหูเราจะฟังธรรมพุทโธพุทโธในใจทุกลมหายใจเข้าออกให้ใจมันนิ่งลงไปให้ใจสบายใจมันยุกยิกยุกยิกมันไม่สบายแล้วช่วยที่นั่งของเราทุกคนนั่งนี่เรียกว่าหินอ่อนปูไว้หินอ่อนก็คือว่าหินมันหนักแน่นมันไม่หวั่นไหวข้างๆซ้ายขวาที่เรานั่งนี่ก็เป็นหินเป็นมะผาเป็นหินมันบดดิ้นรนวุ่นวายเหมือนเนนน้อยนั้นให้เฉยมือก็เอาทับกันไว้เอามือขวาทับมือซ้ายไว้ให้มันแน่นอนตาก็ไม่ต้องดูหูไม่ต้องไปฟังอย่างอื่นฟังเสียงเทศเสียงธรรมฟังภาวนาพุทโธพุทโธในใจของตัวเองเมื่อนึกเมื่อเจริญอย่างนี้จิตใจจะได้สุขสบายสุขกายสบายใจเยือกเย็นภายในพระพุทธเจ้านั้นความจริงไม่ได้อยู่ไกลมันอยู่ที่ใจเราทุกคนเมื่อใจเราทุกคนตั้งใจนึกตั้งใจเจริญจริงๆไม่ให้ขาดระยะคุณพระพุทธเจ้านั้นมีอยู่ในพุทธศาสนาเมื่อเราตั้งใจคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ก็มาช่วยปกปักรักษาตุ้มห่มเหมือนเราห่มผ้าอย่างนั้นดังนั้นเราต้องตั้งใจเสียก่อนคนพระจึงจะมาภายหลังถ้าเราไม่ตั้งใจปล่อยปะละเลยไปบ่มีสติขาดสติไม่ได้ต้องมีสติปริมณฑลหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดดอกในตัวเราทุกคนนี่แหละเรียกเป็นสติปัฏฐาน4กายเวทนาจิตธรรมรูปนามกายใจอันนี้แหละทำความรู้สึกอยู่ในปริมณฑลหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบพุทโธพุทโธอยู่ในใจทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกให้จิตใจแน่วแน่มั่นคงไม่หลงไหลความหลงไหลมัวเมาคิดไปภายนอกนั้นเป็นอวิชชาความไม่รู้หรือว่าความไม่ตั้งอกตั้งใจถ้าตั้งใจลงไปจริงๆแล้วใจนี่มันจะแน่วเหมือนมีอะไรมัดไว้เหมือนเชือกมัดไว้อย่างนั้นพุทโธพุทโธมัดจิตใจไว้เมื่อพุทโธคุณพระพุทธเจ้ามัดใจของเราอยู่ได้แล้วสบายนั่งที่ไหนก็สบายยืนที่ไหนภาวนาก็สบายเดินไปไหนมาไหนภาวนาก็สบายนอนยังไม่หลับภาวนาพุทโธอยู่ใจก็สบายหลับไปก็ฝันดีไม่ฝันร้ายเพราะใจภาวนาใจภาวนาพุทโธพุทโธทุกลมหายใจเข้าออกนี้เป็นความสุขสงบในทางพุทธศาสนาเป็น ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วพระพุทธเจ้าก็ไม่นิ่งนอนใจสอนญาติสอนโยมสอนภิกษุสามเณรสอนผ้าขาวนางชีภิกษุณีทั่วไปแล้วก็ยังสอนเทวดาอินทร์พรหมยมยักษ์ในโลกนี้ได้ทุกท่วนหน้าเมื่อพระองค์สั่งสอนมากเข้ามากเข้าเขาบำเพ็ญภาวนาไปก็ย่อมได้บรรลุคุณธรรมในทางพุทธศาสนาไม่ใช่พระพุทธเจ้าไปละกิเลสให้มนุษย์และเทวดาพระพุทธเจ้าเป็นผู้ชี้แจงแสดงให้มนุษย์คนเรารู้จักว่าชาติความเกิดเป็นทุกข์เกิดมาต้องมีความทุกข์อย่างนี้อย่างนี้ชราความแก่เป็นทุกข์เมื่อเกิดมาแล้วมันก็แก่ชราอย่างนี้อย่างนี้พยาธิความเจ็บไข้เป็นทุกข์ก็คือว่าเมื่อเจ็บไข้แล้วมันก็มีความทุกข์ในกายใจไม่คิดไปที่ไหนใจก็มองเห็นว่าในรูปในนามในตัวตนคนเราทุกคนเต็มไปด้วยกองทุกข์ยังไม่พ้นทุกข์ได้เมื่อใดก็มีแต่ทุกข์อย่างนี้แหละจงตั้งสติขึ้นมาระลึกว่าใจของเราที่แท้จริงนั้นมันมีอยู่ในตัวในใจของเรานี่แหละความจริงใจไม่ได้ไปที่ไหนที่เราว่าใจคิดไปโน้นไปนี่อันนั้นใจกิเลสใจกิเลสความโกรธเมื่อมันโกรธให้ใครมันก็คิดไปอย่างนั้นเองใจกิเลสความโลภเมื่อมันคิดพุ่งซ่านไปก็โลภจิตไม่มีที่พอวุ่นวายอยู่ตลอดกาลนั่นให้เราตั้งอกตั้งใจยังเจตนาในใจของตัวเองให้แน่วแน่มั่นคงอย่าให้มันหลงไหลออกไปภายนอกในโลกนี้ไม่ใช่โลกเขามาหลงจิตของคนเรามันหลงโลกโลกทั้งหมดก็คือว่าตาเห็นรูปรูปนั่นแหละจิตมันหลงรูปดีก็ยินดีพอใจอยากได้รูปขี้ร้ายขี้เหร่ก็เรียกว่าเกลียดชังไม่ต้องการเห็นอันนี้เป็นเรื่องของกิเลสให้ภาวนารวมจิตรวมใจเข้าไปจนมันสูงกว่าเรื่องราวต่างๆเหล่านี้เรียกว่าบนอยู่บนสูงคือใจมันสูงกว่ากิเลสความโกรธกิเลสความโลภกิเลสความหลงไม่เข้ามาอยู่ในหัวใจของเราก็เรียกว่าใจมันสูงใจภาวนามันสูงส่งให้นั้นเราทุกคนให้พากันตั้งใจไม่เหลือวิสัยที่ผู้มีความเพียรผู้มีความเพียรย่อมเป็นไปได้มีพุทธภาษิตคำหนึ่งว่าวิริเยนะทุกขัดมัดเจติบุคคลจะล่วงทุกข์ไปได้เพราะความเพียรคือคนเราถ้ามีความเพียรความหมั่นความขยันไม่ทอดทุละภาวนาให้ได้ทุกลมหายใจเข้าออกให้ได้ทุกอิริยาบถยืนก็ภาวนาพุทโธได้เดินก็ภาวนาพุทโธได้นั่งก็ภาวนาพุทโธได้นอนก็ภาวนาพุทโธได้ไม่เผลอไม่ขาดสติมีสติสัมปชัญญะอันนี้แหละมันจะพาให้จิตใจเราสงบตั้งมั่นได้ไม่ต้องสงสัยรีบนึกรีบเจริญพุทโธอยู่ในตัวในใจนี่ธัมโมก็อยู่นี่สังโฆก็อยู่นี่พุทโธพุทโธในใจเราได้ยินว่าพุทโธกงไหนก็รวมใจไปอยู่ที่นี่แหละ รวมเข้ามาสงบเข้ามาไม่ให้จิตใจว่าเววิตกวิจารพุ่งซ่านลำคาญไปที่อื่นให้จิตใจมาอยู่ในเนื้อในตัวในกายวาจาจิตของเราเองเมื่อมารวมมาสงบอยู่ภายในกายวาจาจิตพุทโธอยู่ภายในอย่างนี้ได้แล้วอยู่ที่นี่ก็สบายไปที่อื่นก็สบายคือภาวนามันสงบตั้งมั่นลงไปใจตั้งมั่นลงไปได้มีความสุขมีความสบายความทุกข์เล็กๆน้อยๆก็ไม่มีทุกข์ใหญ่ขนาดไหนมันเกิดมีขึ้นเมื่อใดเวลาใดใจที่ภาวนาตั้งมั่นลงไปเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวแล้วแก้ได้หมดคือไม่ให้จิตใจไปผูกไปยึดไปถือไว้เพราะว่าสิ่งทั้งหลายในโลกนี้ร่างกายตัวตนคนเรานี้มีอาการ32มาปรุงแต่งรวมกันเข้าก็ให้ชื่อว่าเป็นรูปร่างของมนุษย์รูปร่างมนุษย์นี้มันก็ไม่นานเกิดมาแล้วก็เจริญขึ้นเจริญหมดขีดแล้วก็ชำรุดทรุดโทรมผลที่สุดร่างกายสังขารของมนุษย์ที่เกิดขึ้นมาแล้วก็ย่อมมีความแตกดับเป็นไปตามธรรมดาอย่างนี้เองแต่ถ้าใจเราไม่รู้ไม่เข้าใจดีจิตใจก็มาเป็นทุกข์เป็นร้อนถ้าจิตใจเข้าใจดีแล้วไม่ต้องเป็นทุกข์เป็นร้อนกับรูปขันธ์รูปขันธ์ร่างกายขา2แขน2ศีรษะ1อันนี้นั้นมันเป็นความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของตัวตนอันนี้เกิดมาแล้วมันเป็นไปต่างๆนานาซึ่งสิ่งที่เราไม่ต้องการมันก็ได้อย่างว่าเกิดมาทีแรกผมอยู่บนศีรษะเมื่อเด็กก็เรียกว่าผมดำเมื่อแก่ชรามาแล้วผมก็ไม่ดำแล้วขาวไปเป็นเหลาเป็นแซมเหลาไปผลที่สุดก็ขาวหมดไม่เหลืออันนี้คือว่ามันแสดงความแก่ความชราให้ปรากฏการให้จิตใจจะได้มานึกเอากรรมฐานทั้งหมดแหละมาสอนใจของเราให้มีสติว่าเราแก่ไปทุกวันทุกวันในขณะที่มันแก่ไปทุกวันทุกวันมันก็แสดงความไม่มั่นคงถาวรแสดงว่ามันต้องแตกต้องตายแน่ๆคนเราสมัยนี้เกิดมาอายุไม่ค่อยถึง100ปีก็ตายไปเสียก่อนแล้วก็เพราะว่าสังขารทั้งหลายมันมีความไม่เที่ยงแท้แน่นอนอย่างนี้เองอย่าได้พากันท้อแท้อ่อนแอให้รีบเร่งภาวนามันข้ามกิเลสความโกรธไปข้ามกิเลสความโลภความอยากได้ไปข้ามกิเลสความหลงไปเมื่อจิตใจมันข้ามพ้นไปได้แล้วจิตใจก็สบายไม่ทุกข์ไม่ร้อนไปตามกิเลสเรียกว่าอยู่เหนือกิเลสอยู่สูงกว่ากิเลสเพราะภาวนาพุทโธนี่เองให้พากันตั้งอกตั้งใจภาวนาพุทโธนั่งขัดสมาธิได้ทุกวันทุกคืนไม่ว่าอายุสังขารจะอยู่ยืนนานไปเท่าไรก็ตามให้เราตั้งใจว่ายังมีชีวิตลมหายใจอยู่ข้าพเจ้าจะภาวนาพุทโธทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกจะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบประกอบคุณงามความดีให้บังเกิดมีขึ้นในใจของเราให้พร้อมมูลบริบูรณ์อยู่ให้นั้นให้ภาคันดูกายดูใจของตัวเองว่าเกิดขึ้นมาแล้วมันเที่ยงแท้แน่นอนที่ไหนไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนบางคนก็ตาไม่ดี บางคนก็หูไม่ดีบางคนก็ปากไม่ดีบางคนก็เต็มไปด้วยโรคภัยไข้เจ็บในร่างกายสังขารอันนี้จึงชื่อว่ามันเป็นโรคทุกข์โรคลำบากอยู่เราอย่ามาลุ่มหลงเพลิดเพลินอยู่ในโลกนี้จงทำใจของตัวเองให้มีความสงบตั้งมั่นภาวนาได้ทุกเวลานั่งนอนยืนเดินไปมาที่ไหนก็ภาวนาในใจของตนได้ทุกเวลาอันนี้ให้ถือว่าเป็นข้อวัดปฏิบัติอันเยี่ยมยอดในทางพุทธศาสนาเมื่อว่าเราท่านทั้งหลายพากันได้ยินได้ฟังแล้วก็ให้กำหนดจดจำนำไปประพฤติปฏิบัติก็คงได้รับความสุข